إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليو tunaanza rasmi mlango mpya, babu arriba wasarf, mlango unazungumzia masala ya riba na masala ya kubadilishana kama bidhaa au vitu kama ambavyo fedha, dhahabu, nukud, pesa. Kwa mlango huu utazungumzia zile ahkam au zile dhawabit zilizowekwa na Mtume SAW katika exchange bidhaa na vitu kama hivyo vya pesa, vya vitu vya thamani. Babu mlango arriba utazungumzia masala ya riba wa sarf na kubadilishana au kubadilisha kama ni bidhaa au vitu vingine kama hivyo vya thamani, dhahabu, fedha na vinginevyo. Kabla hatujaanza hadithi ya kwanza kabisa katika mlango huu, nimeonelea ni vizuri tukatoa introduction juu ya suala la riba. Ukisema riba, neno hili ni maarufu la daiku, yani kila mtu katika masikio yake analisikia sikia riba, riba, riba, riba. Sasa katika mtazamo wa Kiislamu, riba ni nini na nini hukumu ya riba katika mtazamo wa Kiislamu? Kwa hivyo hili ndilo ambalo sasa hivi katika muda mfupi nitalitolea maelezo, nini riba na nini hukumu ya riba katika Uislamu. Halafu baadaye ndio tutaanza sasa kuzisoma hadithi moja baada moja katika mlango huu. Ama kuhusu riba, maelezo ni mengi yanazuoni, isipokuwa mimi nimependelea kuchagua kitabu kinaitwa Tamamul Minna fi fiqhi alkitabi wa sahihi sunna cha shekhe huyu anaitwa Al-Ghazzazi, Adil bin Yusuf Al-Ghazzazi Abu Abdurrahman. Huyu ni Masri, kama mfano vile unavyoona kitabu kinaitwa Fiqhu Sunna. Fiqhu Sunna ni kitabu cha Masri Said Sabiq. Kwa hiyo mfumo, kama ushawahi kusoma kitabu hicho ambao aliotumia Said Sabiq katika mijalladati ile, basi na huyu bwana Fadilati Sheikh Al-Ghazzazi Abu Abdurrahman ametumia mfumo ule ule. Alafu kuna kitabu chengine vile vile kinaitwa Sahihu Fiqhu Sunna cha Abu Malik. Kwa hiyo kitabu cha Tamamul Minna fi fiqhi alkitabi wa sahihi sunna, kama mtu atakuwa na maktaba aende katika volume ya 3 ukarasa nambari 100 na afwan, ukarasa nambari 351, tupata maelezo mafupi tu kuhusu riba. Definition: Maana riba, nini maana riba? Maana riba inafasiriwa katika sehemu mbili, lughatan wa istilaha au lughatan wa shara. Kilugha, katika lugha ya Kiarabu pakitajwa riba, nini maana yake? Wanasema na zuoni fi lugha, katika upande wa kilugha, riba maana yake ni aziada. Kwa Kiswahili ziada. Na hii inatokana na ukisoma katika surati al-Hajj aya nambari 5, Allah subhanahu wa ta'ala alikusema fa idha anzalna 'alayha al-ma' ihtazzat wa rabat, yani upande wa ardhi, aya imeanza bali wa tara al-ardha hamidatan, utaiona ardhi iko katika hali ambayo iko tu, yani huwezi kupanda kitu kikamea alimradi. Kwa hiyo Allah anasema fa idha anzalna alayha alma, tunapoteremshia maji hiyo ardhi, maji juu yake, basi utaiona ardhi hiyo ina sifa mbili. Ya kwanza ihtazzat, ihtazzat bimaana ni kwamba ihtarakat, inaanza kutaharak, inaanza kuwa ile active. Baada ukame imekesha mvua, ardhi inaanza kukua active pale. Halafu kitu kingine ambapo Allah anasema warabat, na ardhi inazidi, yani inakuwa. Kukua hapa ya kusudiwa ni kwamba jinsi ardhi ilivyo katika haina mvua, inaikuwa ardhi ni mayit, imekufa, huwezi kupanda chochote kikamea. Lakini inaponyesha mvua, ardhi inakuwa, bimaana inapata ile uhai, na inatoka katika sehemu moja ya kutootesha mimea, inakuja katika sehemu ya hatua ya pili ya mimea kuweza kuota. Warabat, yani inazidi kuzidi kwenye huko. Sasa kutokana na hili raba, riba wanasema kilugha maana yake ni ziada. Wafishiri, na kwa upande wa kisheria ni aziyadatu fi ashiyain maksusatin, ni ziada katika vitu maalum. Ashiyaa maksusan, katika vitu maalum, si ziada tu ya kitu chochote, ni katika vitu maalum. Tunaweza kuona katika hadithi hizi, kumbe kitu hichi na hichi na hichi na hichi na hichi, katika mfumo wa miamala kikizidi hiki, basi inakuwa ni riba. Kwa hiyo hii ni tafsiri fupi tu katika maelezo haya ya Sheikh Al-Ghazazi. Hukumu riba, nini hukumu ya riba? Riba muharramu bilkitabi wa sunna wal ijma. Riba hukumu yake Islam ni haramu kwa mujibu wa kitabu na Al-Qur'an al-Karim, kwa mujibu wa sunna, na kwa mujibu wa al-ijma, yani wanazuoni wote wamekubaliana hivyo. Hakuna mwanazuoni akasema kwamba riba sio haramu, al-ijma. Kwa hiyo hukumu ya riba ni haramu kwa mujibu wa dalili ya Qur'ani, dalili za Qur'ani nyingi tu, na kwa mujibu wa hadithi za mtume nyingi tu kwamba riba ni haramu, na vile vile makubaliano na zuoni wote kwamba riba ni haramu. Ama kwa upande wa Qur'ani al-Karim, dalili ambazo aya zenye kuashiria kwamba riba ni haramu ni kama zifuatazo, tutazitaja kama mbili tu. Ya kwanza ni aya nambari 275 katika surati al-Baqara, Allah anasema wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, na Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha al-bay'a, biashara ni halali, lakini wa harrama ar-riba, Allah huyo huyo ameharamisha riba. Kwa hiyo moja kwa moja tunapata ushahidi uliokuwa wazi bila chenga kwamba riba ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha wa harrama ar-riba. Hii ni dalili ya kwanza kwamba Qur'ani imetuthibitishia riba ni haramu. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surat Al-Imran aya nambari 130, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la ta'kulu riba, msile riba, adhaafan mudhaafa, bimaana mkizidisha zidisha, adhaafan mudhaafa, ikawa ile ziada inazidi, ziada inazidi. Ala sabili mithali, kwamba mtu amekwenda kukopa sehemu ambazo pengine ni taasisi, aambiwa bwana, deni lako litabidi ulilipe katika kipindi hiki, na baada ya hapo kama hukulipa itabidi ulipe ziada hii. Kwa hiyo maana ziada tayari ilikuweko. Taasisi yote ambayo kwenda kukopa, unaambiwa unakopa milioni moja, unaambiwa ulipe milioni moja na laki moja, hii ziada hii. Lakini baadaye unaambiwa ikifika muda fulani hujalipa, basi kuna ziada na nyingine na nyingine, inaongezeka inaongezeka inaongezeka, adhaafa mudhaafa. Ni hii mfano kama katika kimataifa, kuna nchi zinaelemewa na mzigo wa riba, adhaafa mudhaafa. Kisha mwaka mitano ile uliopewa walipe, hawajalipa, riba inaongezeka inaongezeka tu, mpaka ile riba inakuwa kubwa zaidi kuliko lile deni ambalo mtu kakopa. Kwa hiyo Allah anasema msile riba, adhaafan mudhaafa, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ushahidi mwingine katika Qur'an ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surati al-Baqara aya nambari 278 mpaka 79, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, enyi mlioamini, acheni yale yaliyobakia katika riba ikiwa nyinyi wenye kuamini. Fa in lam taf'alu, na kama hamtafanya hivyo, fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli, basi mjue kwamba mtakuwa na vita. Vita na nani? Itakuwa mna vita na Allah na mtume wake. Kwa hiyo suala la riba Allah analitangazia vita hapa. Kama watu hawakukoma katika masala ya riba, waendelea tu, basi tayari vita baina ya wao na Allah na mtume wake. Hizi ni baadhi ya aya ambazo zimekuja kututhibitishia kwamba riba ni haramu, hukumu ya riba katika Uislamu ni haramu. Ama sunna, ama kwa upande wa sunna, imethibiti fi sahihaini an Abi Huraira radhiallahu anhu ana nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, bwana mtume amesema, ijtanibu as-sab' al-mubiqat, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Qalu, wakasema masahaba, wama hunna ya rasulullah, nimeambie mambo gani haya rasulullah yenye kuangamiza. Qal, akasema, akataja sasa moja baada ya moja, ashirku billah, kumshirikisha Allah, wasihri, uchawi, wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, kuiua nafsi ambayo Allah ameharamisha isiuliwe, lakini kwa haki basi inaweza ikauliwa. Mfano katika masala ya qisas, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd. Sasa qisas sawa, auliwe mtu, lakini hivi hivi tu itakuwa umeiua nafsi ambayo Allah ameharamisha. Jingine ambayo mahali shahid ni waakilu riba, na kula riba, kula riba ambayo ndio somo letu, ni jambo ambalo lenye kuangamiza. Na vile vile waakilu riba waakilu mali yatam, mali yatim, ni kula mali ya yatima. Na watawalla yawma al-zahf, hukimbia siku ya vita, ikawa mtu akakimbia. Na vile vile waqafu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati, kuwasingizia mambo machafu wanawake ambao wanaojilinda na mambo hayo, wameghafilika nayo, na vile vile ni waumini. Kwa hapa tumepata ushahidi ya kwamba riba ni katika miongoni mwa mambo ambayo ni kuangamiza. Kwa hivyo riba ni haramu kwa mujibu wa sunna. Ushahidi mwingine ni hadithi ya Jabir ibn Abdillah ambayo iko katika amesahihisha Al-Albani katika Irwaul Ghalil. Asema bwana Mtume SAW, la'ana Allah, Allah amemlani akila riba, mlaji riba na wamukilahu, na yule anaotoa ile riba, washahidaini, na yule mwenye kushuhudia akawa ni shahidi, wakatibahu, na muandishi ambaye anaandika katika masala yale ya riba. Waqal, na akasema katika riwaya nyingine, humu sawa, wote ni sawa, mlaji riba, mtoaji riba, shahidi, katibu, sino na nane na nane, almuhimu yoyote ambaye atakuwa ameingia katika mfumo wa riba, basi atakuwa yeye amelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hadithi ni nyingi ambazo zimekuelezea uharamu wa riba. Na ama ijma, faqad ajma'at al-umma 'ala tahrim al-riba. Al-ulama kulluhum wote wamekubaliana kwamba riba ni haramu. Kisha tunakuja katika kuangalia sasa nini. Tushaona kwamba riba ni haramu, lakini dhambi zake ziko katika daraja gani? Ni wanasema ni martaba, yani status. Ndiyo dhambi, lakini dhambi zipi? Huwa min kabairi dhunub, riba ni katika miongoni mwa madhambi makubwa. Riba ni katika miongoni mwa madhambi makubwa. Na miongoni mwa ushahidi huo pale Allah alikusema, fa in lam taf'alu, na kama hamtafanya hivyo, fa adhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, basi mjue kwamba nyinyi mna vita. Fahamuni kwamba viko vita baina yenu nyinyi na Allah na mtume wake. Kwa hiyo hapa yaonesha kwamba riba madhambi yake si kitu ambacho tunasema Kiswahili kile cha si cha mtoto. Ni jambo kubwa kabisa. Na hata nimeona katika kitabu ambacho tulikiangaza juzi cha Al-Kaba'ir cha Imamu Dhahabi rahimahullah, ameweka katika mtiririko wake Al-Kabiratu Athaniyatu Ashara, miongoni mwa madhambi makubwa ameyataja yako 70, la 12 ni riba. Na yeye akatiririka na baadhi ya aya ambazo huko haziko. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina ya'kuluna riba, katika surati Al-Baqara aya nambari 275. Basi wale wanaokula riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, ni kwamba hawasimami ila kama yule ambaye shetani amemzuga au amemvuruga na mas. Pana tafsiri hapa ambayo ndio thabit, hii tafsiri ya Ibn Jarir. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari akaeleza tafsiri hii, ukina tafsiri nyingine vile vile ya Ibn Kathir na wengineo ziko sawa, lakini hapa nimeona Imam Dhahabi akawa ameitoa tafsiri ya Ibn Jarir. Ai, nini maana yake hii ya kwamba la yaqumuna, hawasimami illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Anasema Imam At-Tabari katika tafsiri yake, ai la yaqumuna min quburihim yawm al-qiyamah illa kama yaqumu alladhi qad massahu ash-shaytanu wa sarrahu, ni kwamba hawatasimama siku ya kiyama wanapotoka katika makaburi yao, ila itakuwa vile wanavyosimama kwao siku hiyo siku ya kiyama, kama mfano vile wa mtu ambaye amesibiwa na shetani. Mashetani haya yanafunshai kuona watu wakipanda na mashetani. Kwa hivyo watu wakuwa raji riba watakuwa na hali hiyo. Nasema Allah anasema, bi annahum qalu innamal ba'yu mithlu riba. Kwa nini amepata haya? Kwa sababu wao walisema kwamba biashara sisi kama riba tu, yani hakuna tofauti yoyote baina ya riba na biashara. Ai, ni kwamba halalu, kwamba riba ni halali. Kwa hiyo fastahallu ma harrama Allah, hawa watu duniani wakaja wakaharamisha yale ambayo alokuwa Allah amehalalisha, yale ambayo Allah ameharamisha. Nafikiri mara nyingi watu wanapoambiwa jambo hili ni haramu, watu wengi sana wana tabia hii, wanatafuta upenyo wa uhalali, wanatafuta upenyo wa kulihalalisha lile jambo, wanahangaika kulikweli. Mara nyingi utaona mtu anauliza, mara kauliza kwa shekhe huyu, fanna swala shekhe, ati kaza kaza kaza kaza kaza, ati haramu. Anajibiwa, ah, hii haramu. Anakwenda kwa shehe mwingine, ati hii unajua maana yake, hapa pana mutlak na mukayidi. Sasa hii ilikusudiwa ile na sio hii. Nijua tu kwamba sasa anatafuta upenyo, upenyo. Na watu hawa wako mpaka leo, ndugu zangu Waislamu. Akitajiwa mtu riba ni haramu, bwana atahangaika huyo, anatafuta upenyo wa kuihalalisha riba. Atamaliza mashehe wote, vitabu vyote, atafanya reference kila pala, kali muhimu aone kwamba kumbe bwana hii ni halali, haina tatizo lolote, haina halali. Mimi niliuliza hii, ligongo mimi niligongo, sio ni kugonga, nikaona mimi kwanza mashehe wamesema hii haina tatizo. Hivi ndivyo ilivyo. Sasa siku ya kiyama wale walijifanya ujanja ujanja duniani wakaihalalisha riba, ndo hawa anasema Allah ni kwamba watasimama siku hiyo kama vile watu walopigiwa, walopagawa na mashetani. Anasema Ibn Jarir, fa idha ba'atha Allahu an-nasa yawm al-qiyama kharaju musarri'in, watu watakapofufuliwa siku ya kiyama watatoka makaburini mwao mbio kama vile mbio za 100 meters, illa akalat riba, isipokuwa wale walokula riba. Hawa watakuwa wana ile hali ya ugoi ugoi. Kwa hiyo fa innahum yaqumuna wa yaskhatuna kama yaqumu al-musarru, ni kwamba wao watakuwa wanasimama, wanatoka katika makaburini mwao, mara wanaanguka chini, mara anasimama, mara puchi, kama mfano vile mtu alosibiwa na mashetani, kasimama mara kapiga mweleka, kasimama mara kapiga mweleka chini. Kullama qama sarra, kila wakisimama basi naamu wanapiga mweleka. Kwa nini? Liannahum lima akalu riba alharamu fi dunya, kwa sababu wao walikula riba ambao Allah ameharamisha, wamekula riba duniani. Kwa hivyo arbahum Allah fi butunihim hatta athqalahum yawm al-qiyama, kwa hivyo Allah na yeye akayajaza matumbo yao yakawa ni makubwa, akayazidisha matumbo yao yakawa makubwa, ikawa siku ya kiyama matumbo yao ni makubwa mno kiasi ambacho hawezi kusimama, anapiga mweleka. Fahum kullama aradu an-nuhud saqatu, anasema Ibn Jarir kwamba kila kitaka kuinuka unapiga mweleka. Wayuriduna al-islam an-nas, na nataka wajichanganye na watu katika spidi ya kwenda kule kwa katika uwanja wa kuhukumiwa. Fala yaqdirun, waqala Qatada, na akasema Qatada ya kwamba inna akil riba, hakika mlaji riba, yub'athu yawm al-qiyama, atafufuliwa siku ya kiyama majununan, hali ya kwamba ni mwenda wazimu. Mwenda wazimu kwamba akili zake zimefyatuka. Wadhalika, na hilo itakuwa ni alam, ni kama symbol liaklati riba, kwa wale wenye kula riba. Yaarifuhum bihi ahlul mawkif, watu wote walokuweko katika mawkif, yani uwanja ule wa siku ya kiyama, watamjua mlaji riba. Kivipi alama yake? Majunun, watamwona mtu mmoja crazy, asema ovyo, apayuka payuka, basi ajua yule ndo duniani alikuwa na nini, anakula riba. Hii ni tafsiri ambayo imetolewa na Ibn Jarir katika tafsiri yake. Almuhimu, Mambo ni mengi katika masala haya, sipoko tutamalizia kama hadithi mbili hivi au moja. Katika riwaya ambayo rawahu Ibn Majah katika sunani yake, Mtume sallam yani anasimulia lamma uriju, nilipopelekwa juu. Sasa sababu safari ilikuwa ina mbili, Isra na Mi'raj. Sasa alipopelekwa mbinguni, anasema samitu fi samai sabia, nilisikia katika wingu wa saba, fauqa ra'si, yani ambao juu ya kichwa changu, nilisikia ra'dan, radi wa sawaiqa, na vitu kama hivyo, umesa, umeme na sauti kali kabisa. Wa ra'aytu rijalan, na nikawaona watu, butunuhum baina aidihim, matumbo yao yako mbele yao, yani yamezidi mbele yao. Kalbu yote ni kama mfano vile majumba, tumbo na kwa, yani kama mfano labda tuchukulie mwanamke amekuwa na mimba ya miezi tisia, tumbo liko hoi. Sasa watu hawa Mtume aliwaona si wenye mimba, ni kwamba ameona watu wana mitumbo mikubwa kama mijumba. Fiha hayatun wa aqaribun, na ndani yake katika matumbo hayo kuna mijoka na kuna na scorpions, tura min dhahiri bitunihim, inaonekana vitu vile si viko ndani, lakini wewe mtu wa nje unaona nyoka wale katika tumbo la mtu yule, nini scorpions wale katika tumbo la mtu yule. Fakultu, anasema Mtume sallam, nikasema kumuuliza Jibril, man haulai ya Jibril, Jibril hawa ni akina nani, mbona matumbo yao makubwa namna hii? Qal, akasema haulai aklatu riba, hawa ni walaji riba. Kwa inaonesha dhambi ya riba si mchezo, ni dhambi kubwa, si ile dhambi ambayo utasema ya kichototo. Kisha katika riwaya nyingine ambayo amesahihisha Al-Albani rahimahullah katika Sahih Jami, na vile vile katika silsilatu hadithi sahiha, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ar-riba ithnani wa sab'una baba, riba ina milango 72, riba ina milango 72. Adnaha, ule ulokuwa chini kabisa ni mithlu itiyanu rajulu umma, ni kama mfano mtu kumzini mama yake, ule ule wa chini. Maana yake ni kwamba riba ni babu wasa, mlango mpana kabisa. Yanaweza kuna vitu inawezekana ukasema hii sio riba hii, lakini kumbe riba. Sura yake ilivyo haina tatizo lolote la riba, lakini kumbe ni riba. Kwa hiyo riba inawezekana tukasema kwamba kuna aina kiasi cha 72 aina anwa za riba. Kwa hiyo ile ambayo ya chini kabisa mfano wake madhambi yake ni vile ambavyo kama mtu amezini na mama yake mzazi, wewe waonaje ile ubaya wake na uharamu wake, na ndiyo ile dhambi ya chini kabisa katika aina za riba. Na Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu qala, amesema azaidu walmustazidu fi nnar, yule ambaye mwenye kupokea riba, mwenye kuchukua, na walmu'tiya, na vile vile yule mwenye kutoa, wote hawa ni motoni sawa. Kwa riba mtu asije akasema tu kwa maana kwamba tumekatazwa kula riba. Sasa huyu mlaji riba na yule mwenye kutoa ile riba, wote wanakuwa katika hali ambayo ya motoni. Tunamalizia amesema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharh al-Mumta', anasema man ankara tahrimuhu, yoyote mwenye kukataa, mwenye kupinga anakataa kabisa, anapinga kule uharamu wa riba. Mimman aasha fi bai'ati muslima, katika wale ambao wanaoishi katika mazingira ya Uislamu. Aishi mtu katika pengine nchi ya Kiislamu au nchi ambayo ilikuwa Waislamu ni wengi na miamala yao ni mingi ya Kiislamu, au anaishi katika society za Kiislamu, yoyote mwenye kupinga uharamu wa riba, Ibn Uthaymeen anasema fa innahu murtad, huyo atakuwa amirtadi, ametoka katika Uislamu, amekuwa ni kafiri. Kwa nini? Li anna hadha min almuharramat adh-dhahira. Suala la riba ni suala ambalo lima mambo yaliyoharamishwa, dhahira yako openly, liko wazi wazi. Hakuna swala la kwamba kuna kitu ati kimejificha ficha, maanake unajua riba bwana, ni kwamba riba ni haramu, jambo hili liko wazi wazi. Kwa hiyo mtu mwenye kupinga riba akasema riba bwana sio haramu bwana, nyinyi hamjui tu, hamjui tu, wone wenzenu wanavyotajirika wale, nyie kaini hivyo hivyo, riba haramu, riba haramu, riba haramu, mtakufa maskini. Sasa mtu akawa akajitia upambani kwamba bwana kumbe riba sio haramu bwana, basi Ibn Uthaymeen anasema ni murtaddu, atakuwa amertaddi mtu. Kisha tutamalizia kabla hatujaenda katika hadithi, aksamu riba, vigawanyo vya riba. Kwa ikhtisari, kwa ufupi, riba imegawanyika katika mafungu mawili. Riba qisman, kuna riba inaitwa riba nasia ya kwanza, ya pili inaitwa riba fadl. Nini maana riba nasia? Riba nasia bimaana at-ta'khir, wa hadha an-na'u min ar-riba ma'naahu an yazida ad-da'inu 'ala al-mudin nadhiru ta'jil. Maana yake ni kwamba huyu mwenye kudai, mwenye kudai anamzidishia yule anomdai, eti kwa vile kwamba kuna kitu kinaitwa ta'jil. Ta'jil ni hivi, tuchukulie mfano kina mama majumbani humo, kusimu kimshaiona hiyo, au hata katika mitandao siku hizi ndio nyingi. Anakuja mama anasema na hodi hodi, nauza madera vijora bei gani? Shilingi 10,000, lakini ukitaka nikukopeshe itakuwa 12,000, utanilipa baada ya wiki mbili. Naona hiyo sasa, amzidishia kutoka 10 mpaka 12. Nini hapa kilicho? Ni kwa sababu inaitajiri, yani ule muda wa wiki mbili anampa. Ukitaka cash 10,000, ukitaka mkopo nakupa muda wa wiki mbili 12,000. Sasa hii inaitwa riba nasia, ni riba ambayo inaandamana kutokana na ule ucheleweshaji wa muda ambao apewa mtu kulipa. Na mara nyingi mabenki wanatumia hii, kama unakopeshwa milioni 20 unapewa muda kadhaa, ukilipa itabidi uje kulipa milioni 23. Kwa hiyo wanajaribu watu wa mabenki, ati kama wanampenda hivi, tunakupangia hii feature hii, mwezi mmoja ulipe hichi, mwezi mmoja ulipe hichi, mwezi mmoja, alafu awamu nyingine hivi, naona utalipa hivi basi. Sasa mtu anaona haina tatizo, kumbe nitalipa hivi. Analipa mwezi wa kwanza, analipa mwezi wa pili, chali benki wanamwangalia, muda ushapita, wanapiga mnada. Kwa hiyo hii ndio ina riba nasia. Mfano anasema, akatoa mfano hapa, ka'annahu yaqrihu 1,000 dinar. Tuseme kama mtu amekopeshwa 1,000 sema ya Tanzania, liyaruddaha lahu ba'da zamanin wa yarudda ma'aha ziyadatan yatafaqahuna 'alayha, na airudishe 1,000 ile kwa muda maalum ambao wamekubaliana, lakini arudishe maha ile 1,000 arudishe pamoja na ziada. Sasa hii ziada hii ndio hiyo riba. Na imekuja kwa nini? Kwa sababu ya kule kwamba muda maalumu wamekubaliana ikifika baada ya miezi mitatu urudishe 10,000, lakini urudishe urudishe ziada. Sasa hii inaitwa riba nasia. Jambo hili ni jambo ambalo ni haram, na sawa kanat hathihi ziyada qalilatan am kathira, ni mamoja, hakuna tofauti. Ziada hii ikiwa ni ndogo au ikiwa ni kubwa, yani mtu asiyakajenga hoja kwamba ah, unajua bwana ile benki ile ile sio riba ile, mimi nakukopa pale sio riba ile. Kwa nini? Ah, unajua percent yao ndogo ndogo kabisa, yani hata uhisi ni kwamba ile ziada madamu ipo basi naam, ikiwa ni qalilatan au kathiratan, sio percentage wise, kwamba benki fulani mkopo wake riba yake inakuwa ni kubwa 15% na nyingine 7%. Kwa hivyo ile 7% mkasema hii si riba kwa sababu ndogo. Wanazuoni wanasema chochote kitachozidi katika kukulipa baada kukopeshana, ile ziada ikiwa ni kubwa au ndogo, hiyo inakuwa ni riba. Naam, aina ya pili ni riba al-fadl, yani riba hii inatokana na kukizidisha kitu chengine thamani juu ya chengine, inaitwa riba al-fadl. Huwa an yabi'u mathalan dhahaba bi dhahabin au ta'aman bi ta'ami mithluh bizadin min ahadihima. Maana yake ni kwamba tuchukulie kuna mpunga wa ifakara, mchele wa ifakara, na kuna mchele mwingine wapi, sio maeneo, sio Mbeya, Bagamoyo. Sasa ukamwambia mtu kwamba bwana, mimi na mchele best kabisa natoka ifakara, mimi nitakuuzia ni kilo moja, kwa itabidi wewe unipe kilo mbili za mpunga Bagamoyo. Kitu ndo kile kile, mpunga mpunga, yani mchele mchele, lakini mbona hichi kimoja umekifadhilisha kimekuwa ni kibora zaidi kuliko chengine? Kwa hiyo miamala ya sampuli hii ambayo sasa itakuwa ni ya riba, riba hii inaitwa riba al-fadl. Mfano akasema shekhi hapa, kaannahu yabi'uhu 10 jaramat dhahaban mathalan bi 11. Mfano ikawa mtu ana dhahabu, dhahabu si ya wapi huko si, kisha kuna dhahabu ya kusini, chukule mfano. Kwa hiyo bana, mimi dhahabu yangu ya huku Dodoma gram kumi, basi ndiyo itabidi nikupatie, yani unipe gram kumi za dhahabu za Mtwara nikupe mie gram moja ya dhahabu ya Dodoma. Kitu ni kile kile, dhahabu dhahabu, lakini hii moja umeifadhilisha, kwa sababu muamala sampuli hii ndiyo unakuwa ni riba, ambayo inaitwa riba fadl. Maelezo kama nilivyosema ni mengi, hatuwezi tukamaliza. Sasa tunakwenda moja kwa moja katika kitabu chetu baada ya utangulizi huo.